veacul cel vechi, pe vremea când zânele și feții frumoși își mai încrucișau încă drumul cu acel al oamenilor, la casa pădurarului din munte se iviră doi prunci bălai cu ochii ca seniuri. Părintele chiuie aprig, făcând să răsune tot codrul și valea, chemându-și astfel prietenii să se bucure de bucuria lui. Și trei zile în șir se înălțară ploștile cu vin și se amestecară vorbele de duh cu cântecul. În cea din urmă seară, după plecarea oaspeților, tatăl, ostenit de îndelunga petrecere, se trase la odihnă, în odaia cu miros de brad și de cetină, în care firava lui femeie veghea somnul celor din tâi feciori ai lor. Mai ești trează, Marie? Mai sunt. Ce, nu ți-i bine cumva? Nu, n-am nimic. Atunci cum de te-a ocolit somnul? E trecut de miezul nopții. Gândurile. Gândurile? Da. Păi s-ar cuveni să fie de bucurie. Cine mai are asemenea feți, logofeți? Adevărat. Par să fie zdravene ca tine. Și frumoși, cu numai muma lor poate fi. Gheorghe, tu râzi, dar pe mine mă încearcă temerile. Temeri? De ce? Vezi, tu singur ai spus. E trecut de miezul nopții și... Ce? Și cele două zâne ursitoare nu s-au arătat încă. Ei, mai au vreme și apoi știi și tu, ele vin pe ascuns, nevăzute și neștiute de nimeni. Nu prea vor să le fie ascultate prezicerile. Dar eu tocmai asta vreau. Vreau să știu ce se va alege de dânsii când or crește. Care le va fi norocul? E, norocul lor, Mărie, le-a fi dragostea noastră și înțelepciunea lor și hărnicia lor. E, așa este, Gheorgheș, dar ce vrei? Sunt femeie, mai slabă așadar decât tine și mamă mai grijulie. Poate pentru soarta pruncilor, dar... Uf, dragii de ei, cât de tihnit dorm, neștiutor de neliniștele mele. Hai, culcă-te, Mărie. Ei, și zânele? E, abia atunci vor veni, când te-or vedea dormind. Și abia atunci își vor împlini îndatorirea. Gheorgheș. E, ce este? Așa voi face. Am să închid doar ochii, am să mă prefac că dorm. Și ai să rămâi, de fapt, trează până la ziua, nu? Tocmai, chiar dacă nu le vedea, voi căta, în schimb, să nu-mi scape nicio vorbă din cele ce-și vor spune. Înțeleg. Ei, să stingem atunci o paițu. Dacă-s cumva pe aproape, să aibă încredințarea că ne-am culcat. Așa să facem. Iar tu să știi cât de tare ar foșni pădurea, cât de tare ar vui vântul, orice șoaptă ai auzi, să nu trezare auzi. Altminteri? Ce se va întâmpla? Bine nu va fi de noi. S-or fi culcat? Așa cred. Licărul de lumină văd că s-a stins. Și asta înseamnă? Că pornesc acum spre împărăția somnului. Așa se întâmplă de obicei. Vezi? Tu singur ai spus de obicei. Da, și... Nu înțeleg. În noaptea asta însă, în casa lor, lucrurile ar putea să se petreacă altfel ca de obicei. Într-adevăr, acum... Leagănul nu le mai zace stingher într-un colț oarecare. Acum el adăpostește doi feți logofeți. De atâta vreme aștepta. Și știi și tu prea bine, cu asemenea prilejuri, muma și părintele uită rostul zilelor și al nopților, uită grija hranei și a somnului, împlinind numai îndatorirea dragostei pentru cei nou veniți în lumea lor, ceea ce e firesc. Dar totodată, din dragostea asta, ușor li se poate naște ispita de a ne asculta prezicerile. Și atunci, ce facem? Să-l trimitem pe vântul cel iscoditor să le bată încet în fereastră. Dacă se va ivi cumva cineva în ușă, dacă va pâlpâi opaițul. Ușa a rămas neclintită. Geamul nu s-a luminat. Cred că putem merge. Încă nu. Să se ducă până acolo și privighetoarea cea măiastră. Să le cânte cum știe ea mai frumos. Și poate... Ușa a rămas neclintită. Geamul nu s-a luminat. Să mergem. Temerile noastre, se pare, n-au niciun temei. Feți logofeți cu părul de aur, asemeni somnului vostru tihnit, tihnite să vi se depene zilele și ani. Amândoi să creșteți mari și voinici. Puterea ta să stea în brațul care omului arcul și paloșul. Puterea ta să stea în inimă. Astfel să fii mai tare decât toți. Feți logofeți cu părul de aur, leagănul vii o albiuță din lemn de salcie și casa o casă umilă din bârne. Dar în pragul ei, cândva, s-o arăta însuși împăratul. Spre norocul celui mai viteaz. Ce-a fost asta? Am visat? Nu cred că le-am ascultat și eu. N-ai dormit nici tu, dar? Nu, Marie, că sunt și eu tată și pe cât mi-e de strașnic brațul, pe atât de firavă inima față de pruncii ăștia ai noștri. Am vrut să le știu și eu, ursita, de pe acum. Poate că cele două zâne n-au plecat încă și să nu ne audă. Și ce? Și-ar schimba prezicerile bune? Nu, dar ne-ar pedepsi amarnic, fiindcă am cutezat să le înșelăm buna credință. Așa zic poveștile cele vechi și bătrâni. Poate că e numai o vorbă de-a lor. Hai să ne culcăm. Noapte bună, Gheorgheș. Noapte bună, Marie. Oameni fără minte, care nu v-ați putut înfrâna nerăbdarea de a desluși tainele ursitei, care ați cutezat să ne înșelați până și buna noastră credință, plătiți pentru nechipzuința voastră. Fii blândă, surioară. Te rog. Ei bine, veți desluși aceste taine mâine chiar. Până în zori vi se vor trece zilele și lunile și anii. Mâine, dar, veți fi bătrâni și pruncii aceștia flăcăi voinici. Ce pedeapsă cumplită! Să iei mamei bucuria ceasurilor lungi de veghe la căpătuiul copiilor. Să iei tatei mulțumirea povețelor date. Surioară! Surioară. Dar unde-s flăcăi, Marie? Un să fie în codru. Amândoi? Amândoi, dar nu împreună. Ce vorbă e asta? Vorbă de mumă necăjită. Brață gemen, dar numai la chip să seamănă încolo. Adevărat, vitează să bate cu lupii și urși câtă vreme sfioasă, colege floricele și adună de pe jos pui rănița ai păsărilor. Parcă ar fi fetișcană și nu flăcău, flăcău de-al meu. Asta nu mă amărăște încă. Pe mine, dar și nu pot pricepe de fel ce-a vrut să zică zâna aceea la nașterea lor. Ce anume? Păi nu ți-aduce aminte că tocmai sfiosul ăsta cu vorbă blajină și mână moale o fi mai tare decât toți. Cine știe, prezicerile ursitoarelor au uneori tâlcuri ascunse. Ce tâlcuri? Cred mai degrabă că a vrut să-și râdă de noi și atâta tot. Poate că ai tu dreptate, Gheorgheș. Poate a avut ea, cine știe. Dar ce fost asta? Horn de vânătoare, să fie vreunul dintre băieți în primejde? Păcatele mele. Nu, stai, nu, că e semn de vânătoare aleasă. S-aude și tropă de cai și larmă de căi. A cui să fie alaiul? Marie, ia te uit! Da? Maria ta, fii binevenit în bordeiul nostru umil. Bine te-am găsit, pădurarule. Și iartă-ne, rogu-te, că... nu putem să te întâmpinăm cu un zar fi cuvenit, că suntem, cum vezi, săraci. Săraci într-un fel, moșule. Într-altul, Sunteți cu mult mai bogați decât mine. Nu înțeleg spusa mării tale, dar negreșiți-o cot că o să mă lămurești. De asta am și venit până aici. Nu pentru vânatul cel bogat? Nu, din păcate nu. Nu bucuria unei zile de vânătoare m-a adus încoace, ci amărăciunea multor nopți de tristețe. Tot nu pricep. Pădurarule, o fată am și aceea e bolnavă. Greu. Vracii câți am chemat să o cerceteze n-au știut ce să spună și se stinge ca o flacără asupra căreia bate vântul cel rău. O, săraca domniță, săracul părinte. Vezi că ai ajuns la vorba mea, pădurarule. Așa e. Sunt acum cu mult mai sărac, mai vrednic de plâns decât mulți dintre sărmanii mei supuși. Și nu s-ar mai putea face nimic, Marieta. Ieri, pe înserate, mi-a spus un moșneac drumeț că numai floarea cea roșie de sub munții aceștia i-ar putea reînvia domniței zâmbetul și mie liniștea inimii. De ieri sunt pe cal și acum, iată-mă, ești cea din urmă nădejdea mea, pădurarule. Maria ta, floarea ce roșie crește în bârlog urșilor. Știu asta. Și e loc de primejdie. Cât s-au încumetat într-acolo, nu s-au mai întors. Știu. Dar mai știu că ai un fecior. Am doi, Maria ta. Până la mine vestea a ajuns numai de unul, viteazul. Na, așa este. Iar eu am numai o fată. Numai una. Țineți lacrima, Maria ta. Să fim bărbați până la capăt. Mă duc să-i vestesc pe băieți, să le dau poruncile trebuitoare. Te aștept aici, pădurarule. Ca un bărbat, Maria ta. Ca un părinte slab și temător pentru viața copilului său. Ne-a chemat tată și am venit. Iată-ne, care-i vestea, povestea? Povestea, feții mei, mai lungă și am să vă istorisesc altă dată. Vestea însă... Care-i? Maria sa Craiu însuși se află acum în bătătura noastră. Maria sa? Întocmai. Și cu ce prilej? Prilej de necaz. Au și Craii necazuri? Au, câtă vreme părinți și ei. S-a întâmplat ceva rău, domniței? Chiar așa. E pe moarte. Păi atunci, părintele, ce cate pe aici? În loc să-i stea la căpătăi cu vracii cei mai de seama ai împărăției. Vracii nu mai au nicio putere. Și tu? Cum ai putea să-l ajuți? Eu nu, că-s bătrân. Dar voi? Noi? Ce-am putea face, tată? Spune. Voi, dacă ați izbutit să-i aduceți floarea cea roșie din burlogul urșilor. Acolo ne trimiți, tată? Tocmai acolo, tocmai tu? Care știi locul și primejdiile care îl împresoară? Tocmai eu, fiindcă mă bizui pe voi și fiindcă sunt și eu tată. Liniștește-te, tată. Dacă sfiosului e frică, mă duc singur. Nu de alta, dar dacă izbândesc, răsplata n-ar putea fi decât împărătească, nu-i așa? Oricum, un rang boieresc, ori câteva pungi cu galbeni, n-au ce ne strica. Au, a ne strica obrazul, câtă vreme sunt câștigate cu asemenea gânduri. Răsplata feții mei trebuie să o aflați întâi și întâi în mulțumirea binelui făcut. Pe urmă... Nădăjduiesc să nu te facem de rușine. Cu bine, tată. Cu bine, dragii mei. Ți-ai aflat feciorii, pădurarule? I-am aflat, Maria. Și? S-au încumetat să plece într-acolo, să-mi îndeplinească ruga? S-au încumetat. Dar îmi spuneai mai adineauri să mă port ca un bărbat. De ce oftesc ca o femeie și încotro te uiți? Încotro mă uit? Ce este? O ieși din codru, în plaie, și suie pe două pote cealăturate. Iată-i, unul pe urma celuilalt, pe brâna caprelor negre. Îi vezi, îi vezi, măria ta? Nu, din păcate nu. Îmi văd numai copila. Acum sunt blogul urșilor. Unul e la miază zi, celălalt la miază noapte. Ce groază vie. Namile cafenii fumurii își arată colții înspăimântători. Și mormăie, mormăie mânioasă. Și sunt zeci și zeci. Sunt sute și sute. Am răpus atâtea și degeaba. În locul fiecărei fiare tăiate parcă răsar două, șapte, nouă. Na, na și ție și vine. Na și ție, și ție. Na, na. Cu neputință, cu neputință. Cât de aproape mi se pădea floarea cea mușe. Și cât de departe e și rangul și galbenii. Urșii mei, prietenii mei, ascultați-mă o clipă numai. Nu v-am voit răul niciodată, nu-l voi nici acum. Iată, n-am cu mine nici arcul, nici paloșul. Nu vreau viața voastră, vreau numai floarea cea roșie. Urșii mei, prietenii mei. Auzi, vin! Numai unul dintre ei, măria ta. Și celălalt? Mă tem că... Ba nu, vine și celălalt. Dar fără izbândă. Atunci? Atunci înseamnă că cel din tâi? Poate, oricum vine teafăr. Iată-l! Măria ta, iată floarea cea roșie pentru domnița noastră. Dragul meu... Îți mulțumesc, voinice. Îți mulțumesc. Așa cum numai cel care a văzut moartea cu ochii îți poate mulțumi. El ți vitează pădurarule. Ei, nu-mi răspunzi. El, măria ta. Atunci, ale lui să fie pădurile și poienele acestea. Ale lui și ale feciorilor lui de acum și până în veac. Să trăiești, măria ta. Să trăiești, măria ta. Ai văzut, Gheorgheș? Am văzut, Marie. Și ai înțeles? Am înțeles într-un ceas cât alții într-o viață. A avut dreptate, Zâna. Așa este, Marie. Vitejilor, mai tare decât brațele le sunt inimile. Să nu uităm să le spunem asta nepoților și strănepoților cât eu m-a apucat. Și ei să o mărturisească la rândul lor celor care le-au urma până la capătul lumii.